kobosana komona ngai mobali lilo baby makina monoko ya deliboka kaka se ilo bayoko yango ebebisi avenir na yongo mbuma asengaki ya sukali bapesi ye ya bololo sans le savoir atie na monoko bolingo na tutelaki tolo yende ibu ndeke ya bobatisi alelelingai na kati ya motema amo perdu zelanga to récupere yolande o la vie parisienne nana Six blazers, Kipera, Pereira. Nani makita koboya na mama, zokande bolingwe zanga misoro. Nani makita koboya na mama, zokande bolingwe zanga misoro. Nani makita Felicia, yoko kwa kiko wanganangai, yoti kinga mokoe, nanda koya mawayo. Nandi makite koboya na mama Zoka nebo lingwe zanga miso Inzoli nanga jansi mayasi Eko kauka li susuten Baninga nanga ya lisano Oje sungai Nandi makite koboya na mama Zoka nebo lingwe zanga miso Okeneke malamu mese David Ngaya waesi na kauka Lokola mbisi baita yeye Na motalaka ngoba kule Yee, dagi biongo